bywało spokojnie, gdzie był kiosk i sklep na rogu. Sklep na rogu bywało spokojnie. Mieszkałem w miejscach, znałem okoliczne psy, umiałem z nimi rozmawiać. Przeżyłem nawet miłość, a miłość przeżyła mnie. A miłość przeżyła mnie. A miłość przeżyła mnie. To jest historia morderstwa. Po prostu nie żyje i tyle. To się zdarza mężczyznom. To się zdarza w pewnym wieku. Już po prostu nie żyją. Robią zakupy, pranie, makaron z jakimś sosem. Potem kładą się w trumnach i oglądają telewizję. Potem coś piją, palą, ale nie żyją, ale nie żyją, ale nie żyją, ale nie żyją, ale nie żyją, ale nie żyją. Nie! Nie żyją, nie! Morderstwa, po prostu nie żyje i tyle. To się zdarza mężczyznom, to się zdarza w pewnym wieku. Po prostu leżą w trumnach i jest im nawet wygodnie. To się zdarza mężczyznom, to się zdarza w pewnym wieku.